η οθόνη. Κι εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο μοιραμάρε κόλυμπουσες πάντα μόνοι. Κι ο Ματθαίος έχει χρόνια να φανεί. Οικογενειακός στενεύονται τα περάσματα. Οι φίλοι μου φαντάσματα. Κι η πόλη μοιάζει γενικός. Τάχος οικογενειακός.